Vi kan en till. Jag hoppas ni känner igen den här. Chasing your shadow, I wander in circles. You wanna know.